Pesa mokongo na kombo ya nzambe na kende liboso Wota ezo kimoto, somo mingi na kota lae Likambo liji moto, elengi mingi na koseka Mwasi andako moto, elengi mingi na kolulae Kamata oti ya nandako mona matambo Bolungo ya koba bandeko e Mama, nzoto ya mwana moto na meseleki makambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kozela yo po totuna nayoki nanikaki yo kati ya motema mama napesaki yo nzoto ya mwana moto namesalaki makambo na yo ya malamu mpe ya bozoba ye nasuka mboka na kozela yo mpo totunana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo nzoto ya mwana moto namesalaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka na kozela yo mpo totunana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo nzoto ya mwana moto namesalaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka na kozela yo mpo totunana Na